بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب وہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. پچھلا بھی پورا رکوع اسی پر تھا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نکاتی ایجنڈا دیا گیا تھا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے. اب اسی کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے. اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا مقصد لوگوں کے لیے نکلنا ہے, اور وہ کیا نکلنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ پر ایمان کو سیکنڈری جگہ پر ایڈریس کیا گیا. پرائمری طور پر دو چیزیں, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. کیا مطلب؟ کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا وہ شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دے گا. وہ کہے گا, اپنے ہاتھ سے روک سکے گا تو ہاتھ سے برائی کو روکے گا, نہیں تو زبان سے ضرور روکے گا, اور اگر بالکل کمزور ایمان والا ہوا تو دل میں ضرور برا جانے گا. لیکن ذالک اضعف الایمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھو. صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو اس امت کی خوبی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. کیونکہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کی حمیت اللہ کے لیے ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے شدید ترین اللہ سے محبت رکھتے ہیں. جس کی محبت اپنے رب کے ساتھ ہوگی وہ اپنے رب کی نافرمانیاں دیکھ نہیں سکے گا, کوشش کر کے روکے گا. تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا, لیکن اب میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا ایڈریس کرتا ہوں. چار حدیثیں اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے. صحیح بخاری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دریا کے سفر پر نکلے اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کشتی کی دو منزلیں. اب انہوں نے آپس میں کورا ڈالا, کورا اندازی کی, بیلٹنگ کی, تو کچھ لوگوں کا نام اوپر والی منزل کے لیے نکلا, کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا. اب دونوں کشتی پہ جب سوار ہوئے تو کچھ لوگ اوپر کی منزل میں چلے گئے, کچھ نیچے کی منزل, لیکن پانی کا بندوبست اوپر والی منزل میں تھا. تو نیچے والے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر والی منزل پہ جایا کرتے تھے, لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے سیڑھیاں چڑھنا اور بار بار اوپر جانا بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے, پانی تو نیچے موجود ہے, سمندر کا پانی, اور کشتی میں سوراخ کر کے پانی یہیں سے نکال لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ارشاد فرمایا کہ اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ نیچے والے لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ کشتی میں سوراخ نہ کریں, خود بھی بچیں گے, ان کو بھی بچا لیں گے. اور اگر ان کو نہیں روکتے اور کہتے ہیں یہ تو اپنی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, تو وہ خود بھی غرق ہوں گے اور وہ بھی غرق ہوں گے. یہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں کرتے ان کی مثال اسی اوپر کی منزل والے لوگوں کی طرح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اپنی نچلی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کیا ہوگا؟ جب وہ کشتی میں سوراخ ہوگا, پانی کشتی میں داخل ہوگا, اوپر والے بھی ڈوبیں گے, نیچے والے بھی, پھر ان میں فرق نہیں ہوگا کہ سوراخ تو نیچے والوں نے کیا تھا, اوپر والے کیوں غرق ہوئے. بالکل اسی طرح جو نیکی کی دعوت نہیں کریں گے وہ اوپر کی منزل والے لوگ ہیں, اور نیچے وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کر رہے ہیں. اوپر والوں پر لازمی ہے کہ وہ نیچے والوں کو روکیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کو ایک مثال سے بیان فرمایا. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو, اگر اس پر طاقت نہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو, اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا, اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں ہے, کمزور ترین درجہ, ایک باریک سا رشتہ ہے ایمان کے ساتھ اور وہ ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے کہ جو اللہ کی حدوں پر جائے گا تو وہ حد کراس بھی کر جائے گا, اس سے پیچھے رہنا ہے, کم از کم زبان سے ضرور برا کہنا ہے. شیطان کو گونگا ناچنے, گونگے شیطان نہیں بننا کہ شیطان ناچتا رہے اور ہم گونگے شیطان بن کے اس کو انڈورس کرتے رہے, ضرور روکنا ہے, نیکی کی دعوت ضرور کرنی ہے, برائی سے ضرور روکنا ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ تم دل میں اس کو برا سمجھو, کمزور ترین درجہ. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دوزخ میں, اب یہ دعوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہے جو قرآن پاک میں سورہ الصف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوئی, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, اے ایمان والو لوگوں کو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, دوسروں کو تو وصیت کر رہے ہو نیکی کے کام کی, خود اس پر عمل نہیں کر رہے, لوگوں کو تو برائی سے روک رہے اور خود نہیں روک رہے. یہ منافقانہ کردار جو ہے اس کو قرآن میں ایڈریس کیا گیا. تو نیکی کی دعوت کے حوالے سے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ذہن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دوزخ کے اندر جو لوگ اوروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لیکن خود نہیں رکتے تھے اور نہ خود نیکی پر عمل کرتے تھے, ان کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ کے اندر چکر لگائیں گے جس طرح کے گدا چکر لگاتا ہے, یا ہمارے اس کلچر کے اندر کولو کا بیل جو ہے پانی نکالنے کے لیے چکر لگاتا ہے, عرب کے کلچر کے اندر گدے کو وہ چکر لگوایا کرتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا اس طریقے سے گندم کو الگ کرنے کے لیے سٹے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو خود نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا, اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی, وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا, بولے اعوذ باللہ تعالی, اور سارے دوست کی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ تو بہت بڑے مولانا صاحب تھے, بڑے شیخ الحدیث شیخ القرآن تھے, آپ تو جمعے کے خطبے میں بڑے اچھے واز کیا کرتے تھے, آپ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے ہیں؟ تو وہ مولانا صاحب کہیں گے یا جو بھی, وہ کہیں گے کہ افسوس ہم وہ کہا کرتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے, اس وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچ گئے. تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نیکیوں کا ان کو اجر عطا فرمائے, کہ دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں جن کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں اور قیامت والے دن ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی, کیونکہ عزت تو دنیا کی نظر میں ہے, دنیا ہاتھ بھی چومتی ہوگی, دنیا پاؤں بھی چومتی ہوگی, دنیا ایک ان کے حکم کے اوپر اپنی دولت بھی لٹا دیتی ہوگی, اپنی عزت بھی لٹا دیتی ہوگی, لیکن آخرت میں اللہ کے حضور زیرو. ولی اعوذ باللہ. اور چوتھی حدیث اس کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم, اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, کہ تم ضرور نیکی کی دعوت کرو اور ضرور برائی سے روکو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا, اور تم لوگ دعا کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرق نہیں کرے گا کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے, جو برائی سے نہیں روکے گا وہ اس کا حصہ ہوگا. بولے اعوذ باللہ. تو نیکی کی دعوت فرض ہے, جنت میں جانے کے لیے کم از کم چار شرطیں ہیں, بینچ مارک چار شرطیں سورۃ العصر میں بیان ہوئی ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت کیٹاگوریکل خسارے میں ہے. زمانہ کیوں گواہ ہے؟ زمانے نے وہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ ایمان والے بچے, باقی سب کے سب لوگ غرق ہو گئے, انسانیت نقصان میں ہے. زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں آپ کے ساتھ صرف نجات پائیں، پوری لوط علیہ السلام کی قوم پتھروں کی بارش سے ہلاک کی گئی۔ زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں۔ زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ نجات پا گئے اور پوری آل فرعون سمندر میں غرق کر دی گئی۔ زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا عذاب کے ذریعے۔ تو اوور آل تو انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر چند لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات نمبر دو، اور نیک اعمال کریں، یہ دو ہیں، ابھی دو اور باقی ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر، اور حق بات جب کریں گے تو مخالفت تو ہوگی، میٹھی میٹھی توحید تو سارے سن لیتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو ایسی توحید بیان کریں گے جس کے اندر شرک سے چھٹکارے کی طرف بھی ترغیب دلائی جائے گی تو لوگ تو مخالفت کریں گے، لوگ تو پارٹی بازی کے چکر میں، فرقہ واریت کے چکر میں، جماعتی چکر میں آ کے مخالفت کریں گے۔ حق بات سننے کی تو کسی کے اندر وقت جو ہے وہ ہمت ہوتی بہت کم لوگوں کے اندر۔ تو وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت۔ حق بات کیا ہے؟ یہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں آئے، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، پرپز فل، مقصد کے ساتھ، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ اور سورۃ الحدید میں جا کے تو پھر اس کا کلائمیکس ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائے اور اس حق کی طرف جو ہم نے ان کی طرف اتارا۔ یہ حق یہ ہے، وتواصوا بالحق، دعوت الی القرآن، دعوت الی القرآن، دعوت الی القرآن۔ تو قرآن کی جب دعوت ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر تو کوئی نہیں ٹکے گا اس کے سامنے، پھر جب فرقہ واریت کی دعوت ہوگی وہ اس سے ٹکرا جائے گی۔ قرآن تو پھر کہے گا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دن جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن تو کہے گا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن تو پھر انڈیا کے شہروں کے نام مسجدوں کے باہر نہیں نکلنے دے گا، مسجدوں کے ہیڈز کے اوپر، مسجدوں کے دروازوں پر فرقوں کے نام تو نہیں قرآن لکھنے دے گا۔ وہ تو دعوت الی الاسلام، دعوت الی القرآن، دعوت الی الایمان ہوگی، فرقوں کی دعوت نہیں ہوگی۔ مخالفت ہوگی تو وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی بھی تلقین کرنی پڑے گی۔ جس کو آپ دعوت الی الحق کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کو یہ بھی تیار رکھیں کہ بھائی پھینٹی لگے گی، یہ بات کرو گے تو پھینٹی لازمی ہے، حق بات بلند کرو گے تو پھینٹی لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں کی نوکری دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے مکتب فکر کے خلاف ممبر سے بات کریں۔ کسی بریلوی جو بندی کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبر سے بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے یہ لوگوں کو بتائے۔ کسی اہل حدیث کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے کہ وہ ممبر رسول سے یہ بات بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، بغیر سر ڈھانپے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہے، وہ تو داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا، پتا اس کو بھی ہے لیکن وہ یہ بات کرے گا لوگ اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی، کیا پدی کا شوربہ، ہم 1400 سال بعد صحابہ اکرام علی امردوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے، ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے، ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی، کہ ہم صحابہ اکرام پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بےمان ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب یہ ممبر سے بات کرے گا اس کی پھینٹی لگے گی، کون سنے گا؟ ہاں جو کسی مکتب فکر کو پریزنٹ نہیں کرتا ہوگا وہ تو قرآن پاک سے اور سنت سے صحیح بات جو ہے حق بات لوگوں تک پہنچا دے گا۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، اس آیت کے اوپر پچھلی دفعہ مجھے پروفیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو ایڈریس کریں ڈیٹیل کے ساتھ, تو میں نے اس کو آج بھی ڈیٹیل کے ساتھ, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. کیوں؟ کہ اب انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہو چکا, ختم نبوت اپنے آخری درجے میں ہو چکی, اب کسی نبی نے بھی دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں نہیں آنا, اب پوری کی پوری امت یہ دائی امت ہے جو انبیاء والا کام کرے گی قیامت تک کے لیے, اور یہ آپشنل نہیں ہے, obligation ہے, obligation, it is an obligation on each Muslim, ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے دعوت کا کام کرنا ہے. تو یہ جن لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی داڑھی پگڑیاں رکھ لو, شلواریں ٹکنوں سے اوپر کر لو, جنت میں چلے جاؤ گے, چار شرطیں کم از کم, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, حق بات کی تبلیغ, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تبلیغ, اور ظاہر تبلیغ کرنی تو خود بھی صبر کرنا ہے. یہ چار شرطیں ہیں کم از کم انسانیت کو گھاٹے سے نکالنے کے لیے. تو تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو, جس طرح حق ہے, کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو برائی سے روکو. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی کام کیا, پھر الحمدللہ تابعین تبع تابعین اور محدثین اور بڑے بڑے آئمہ اسی کام کو لے کر چلے. اور اب بھی ہر انسان کو یہ چاہیے جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ نیکی کی دعوت کا کام کرے, اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں, اس لیے کہ اپنی ہدایت ہو جائے, کیونکہ اپنے کو چار شرطیں چاہیے جنت میں پہنچنے کے لیے. میں جو بیٹھ کے آپ کو دعوت کر رہا ہوں, مجھے آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے تو اپنی آخرت کے ساتھ انٹرسٹ ہے کہ جو مجھے بات بتائے میں ایسے طریقے سے آپ تک کنوے کروں تاکہ میری چار شرطیں وہ پوری ہو جائیں, میری گنتی پوری ہو جائے. تو ہر بندے نے اپنی آخرت کی فکر کے لیے لوگوں کو حق بات بتانی ہے. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم, اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کو ٹھکرایا تو ان کے لیے خود خرابی ہوئی, اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا. منہم المؤمنون, ان کے اندر کچھ مومن بھی ہیں, واکثرہم الفاسقون, لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے, کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز آئی ہیں تورات اور انجیل کے اندر, ان کے علماء کو پتا تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں تورات اور انجیل کے حوالے دے کر کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بن کر آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا ہے, لیکن وہ اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى, اے مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہودی اور عیسائی, ہاں مگر تمہیں تکلیف تھوڑی سی, ذہنی کوف تو پہنچائیں گے. ظاہر ہے کہ ذہنی ٹینشن تو ہوتی ہے, یہ دعوت کے کام میں ہوتا ہے, بعض کا مجھے بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں بھی بڑی جگہ جگہ سے دھمکیاں ملتی ہیں اور عجیب و غریب جھوٹے پروپیگنڈے ہمارے پہ بھی کیے جاتے ہیں, تو ذہنی کوف ضرور ہوتی ہے, باقی فزیکلی تو کوئی سامنے آتا نہیں, علمی طور پہ تو کسی کی ضرورت ہی نہیں آگے سامنے بیٹھ سکے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتاب و سننے سے یہاں بات ہوگی, کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی. پھر ہم تو یہ نہیں سنیں گے کہ جی احمد بریلوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور اشلی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے, ہم تو کہیں گے بھائی کتاب و سنت اجماع سے بات کرو, کسی مولوی کا حوالہ ہمیں نہیں دینا, تو پھر تو دو منٹ میں نہیں کوئی ٹکے گا. تو کوفت ہوتی ہے, تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی, جو بندہ دعوت کے کام میں جڑا نہیں ہوا نا اس کو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا, جو دعوت کا کام کرے گا یہ آیتیں اس کو سمجھ آئیں گی, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, لیکن ذہنی کوف تمہیں ضرور ہوگی, تمہیں خبریں ملیں گی اب یہ ہو رہا ہے. یہ تو طویل عام کے اعتبار, طویل خاص کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی اذیت وہ دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملتی تھیں کہ اب یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کو قتال کے لیے ابھارنا پڑتا تھا اور یہ سارے معاملات لے کے چلنے پڑتے سارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں حکم ہوا کہ مومنین کو قتال کے لیے ابھاریے, کیونکہ اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ قتال ہے, سب سے اونچی سمم بونم اسلام کا قتال ہے, کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ اے اللہ میں اپنی جان اب میدان جنگ میں تیرے لیے لے کے آ گیا, سب سے بڑی چیز جو میں پیش کر سکتا تھا تیرے لیے وہ میری جان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی موت مرا. تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے. لیکن بھائی جان وہی دے گا جو فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھے گا. جو فجر کے وقت تکبیر اولا سے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا قتال کرے اور کیا جہاد کرے گا؟ وہ تو اپنے نفس پر ہی حاوی نہیں ہو سکا. اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے دعوت الی القرآن, سورہ الفرقان آیت نمبر 52, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کرے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرے. دعوت الی القرآن, جب قرآن کے بانڈ میں جکڑے جائیں گے آخرت کی محبت پیدا ہوگی, دنیا سے بے رغبتی ہوگی, پھر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے.